dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz energooszczędna pralka Bosch z funkcją pary za 1699 zł. Taniej aż o 450 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2149 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 10 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Brakiem porozumienia zakończyło się spotkanie rolników z premierem. Prezydent zwołał na jutro posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Światowy Tydzień Jaskry. 800 tysięcy Polaków cierpi na tę chorobę. Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem przedstawiciele rolników zapowiadają dalsze protesty. Mimo że rozmowy w Centrum Dialog trwały 3 godziny, rolnicy nie doczekali się, jak mówią, obiecanych konkretów. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Na razie nie ma szans na jakiekolwiek porozumienie. Premier opuścił budynek tuż przed godziną 13. Część rolników stwierdziła, że nie ma sensu prowadzić rozmów z pozostałymi przedstawicielami rządu. Tomasz Obczański, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, wyjaśnił, że w związku z tym kolejny duży protest rolnicy zaplanowali na 20 marca. Będą blokowane miasta wojewódzkie, będą blokowane miasta powiatowe, drogi, to wszystko, co do tej pory, to będzie dużo mocniejsze. Także rolnicy mają bardzo duży problem dzisiaj i nie ma tak naprawdę, nie widać wsparcia państwa, mimo to premier robi co może, ale nie jest w stanie nic więcej zrobić, także tak naprawdę wyszliśmy z niczym. Według rolników premier na spotkaniu skrytykował swoich urzędników odpowiedzialnych za rolnictwo i nie wykluczył dymisji. Miał też obiecać zdjęcie nadwyżki zboża z rynku, dopłaty do eksportu, a na poziomie unijnym zniesienie ugorowania. Natomiast nie ma mowy o zamknięciu granicy z Ukrainą. W kwestiach fundamentalnych, takich jak bezpieczeństwo, jest zgoda między prezydentem a rządem, powiedział senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Polityk był pytany o zbliżającą się wizytę Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych i ich spotkanie z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu. Nie ma tak naprawdę alternatywy do dobrej współpracy i do pełnej wymiany informacji między prezydentem a premierem tych rzeczy dotyczących. Także tu uważam, wszystko jest tak, jak powinno być, ale ten 12 marca i spotkanie w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem to jest bardzo poważny sygnał, symboliczne spotkanie, które tak naprawdę podkreśla naszą wspólną, ważną drogę, którą przebyliśmy przez te ostatnie 25 lat. By pokazać jedność polityczną w sprawach obronności, prezydent zwołał na jutro posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Cierpi na nią 800 tysięcy Polaków. Ponad połowa z nich nawet nie wie o tym, że stopniowo ślepnie, czyli ma jaskrę. W ramach Światowego Tygodnia Jaskry od dziś do 16 marca są organizowane bezpłatne badania w kierunku wykrycia tej groźnej choroby. Joanna Stankiewicz. Jaskra jest spowodowana zbyt wysokim ciśnieniem w oku, co prowadzi do trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Na początku pacjent nawet nie zauważa niepokojących zmian, powiedział profesor Jacek Szaflik, przewodniczący sekcji jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jaskra nie boli, jaskra po cichu kradnie wzrok. Możemy temu zapobiec, ale trzeba pójść do okulisty, mimo że nie ma żadnych objawów, mimo że nic się nie dzieje. W grupie ryzyka jaskry są m.in. osoby z zaburzeniami krążenia i z jaskrą w rodzinie, wyjaśniła profesor Iwona Grabska-Liberek. Jeżeli mamy cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, palimy papierosy, wysoki cholesterol, to też są wszystko czynniki ryzyka. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać osoby, które nie mają rozpoznanej jaskry, a u okulisty nie były w ciągu ostatniego roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Portugalia wybiera parlament. Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa zaapelował do obywateli, by oddali głos w przyspieszonych wyborach ogłoszonych przez głowę państwa w listopadzie po dymisji premiera Antonio Costy. Tylko wasz głos decyduje i wybierze. Tylko wasz głos jest ostatnim słowem. To decyzja wasza i nikogo innego w tym kraju. Nadamy nowe życie stabilności i bezpieczeństwu naszej wolności, równości i demokracji. Dlatego apeluję o wasz głos. Premier Antonio Costa podał się do dymisji na początku listopada z powodu skandalu korupcyjnego. Cyberoszuści wracają na profil lotniska Chopina w mediach społecznościowych. Chodzi o tak zwane oszustwo na walizkę, czyli próbę wyłudzenia wrażliwych danych. Rzeczniczka lotniska Anna Dermont tłumaczy, że naciągacze kuszą wyprzedażą rzekomo zalegających walizek. Oszuści, wykorzystując podobne grafiki do tych, które zamieszczamy na prawdziwym, oficjalnym profilu lotniska Chopina, kuszą super okazjami zakupu za zaledwie kilkanaście złotych walizki z drogimi kosmetykami czy urządzeniami elektronicznymi. I dla uwiarygodnienia tych korzystnych ofert oszuści w komentarzach zamieszczają zdjęcia rzekomych, oczywiście zadowolonych klientów.

12 minut po 11. Tutaj Trójka Cafe i The Black Kiss przed momentem. Dziś wspólnie szukamy piosenek na szczęście, utworów, które dają radość i pozytywne nastawienie. Masowo Państwo dokładacie się do audycji. Jest pełna radioaktywność, no i w związku z tym jest kolejne wskazanie. A może by tak coś z RSC, dawno zapomniany zespół, dawno na antenie nie słyszałem. Bardzo będę wdzięczny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, 227 trójek. No to właśnie, 40 lat wstecz w Trójce z RSC.

Ordinary Love You Too jest w 11:30. Tutaj Trójka Polskie Radio, Trójka Cafe. Wspólnie dzisiaj wskazujemy piosenki dające pozytywne nastawienie. Tak w skrócie, bo na szczęście jest trójka. 227 trójek. Mam to taki pozytywny nastrój zbudza i taką dobrą energię. Anko, Krakuj, Follow Me. Dobrze. I jeszcze chyba ktoś chce tutaj coś dodać. Piosenek dodającej energii zaśpię do pracy i włączę Lenego Krawica Chamber, to po prostu jest ogień. Także polecam. To plan na następne minuty jest następujący. Angel Cracker za 3,5 minuty, bo teraz ten, który najbardziej w świecie kocha muzykę i jedzenie, ale przede wszystkim najważniejsza dla niego, jak twierdzi, jest miłość. Lenny Kravitz. So strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else. You met me, you don't know why. You can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody

Get me London, get me Seoul. Say it's me who's calling. Girl, I'm lower than a dog and my ego's falling. Get me Bangkok, get me Rome, where all the hope is hiding. Just know I'm numb and I'm alone, so come back to me crying. Call Tokyo, call New York, it's just the same but different one. Call Jupiter, call Leon, find a right and find a wrong. Call Tokyo, call New York, it's just the same but different one. Call Jupiter, call Leon, find a right and find a wrong. Call Tokyo, call New York, it's just the same but different one. Już tylko 13 minut do południa, a niedzielne przepołudnie z Trójka Cafe. Zresztą 2 godziny popołudnia też spędzimy razem i dziś także z piosenkami, które dają szczęście. 227 trójek, uśmiech, pozytywne nastawienie. No i jest takie wskazanie nawet z całą historią. Zawsze rozbawia mnie piosenka elektrycznych gitar Człowiek z liściem na głowie. Naprawdę zawsze, kiedy ją słyszę, to od razu się uśmiecham, ponieważ przeżyłam taką autentyczną sytuację. Jechałam autobusem, 166 kursowało w centrum Warszawy, obok Pałacu Kultury. Zobaczyłam jakiegoś pana siedzącego, bo ja stałam, z liściem na głowie. Myślałam, że parsknę śmiechem, jak to zauważyłam, powstrzymałam się, ale mam to wspomnienie do dziś. To chyba jesienią się to wydarzyło. Człowiek z liściem na głowie elektrycznych gitar tuż po 12 w programie trzecim. A co się jeszcze tutaj Państwu przypomina? To jest taka trochę to szczęście. Beata Bartelik, taki stary utwór Sen na pogodne dni. No tak, lata 80. Polska też dawno nie słyszałem. A ładne, no to proszę Państwa, przypomnimy sobie jeszcze chwila i Beata Bartelik będzie nam śpiewać. Później trochę szczęścia, tak śmiało można powiedzieć, dla wszystkich miłośników takiego konkretnego brzmienia gitary. Zach Wild się pojawi, grupa Black Label Society, a później, czyli już dokładnie za 12 minut, serwis trójki. spać jak ptak. W długą podróż cię zabiorę, nie będziesz sam. Tylko ty możesz mnie kochać jak nikt, proszę więc to uwierz mi i otwórz drzwi. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić, snem na same pogodne dni. Znowu będzie mi dużo lżej niż wczoraj, gdy miałam do jutra wejść. Z tobą smutku już będzie mniej. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi. Trzeci Polskiego Radia. Back home.